Kto nie rozpoznał Zamfira, kto pamięta, że to temat ze ścieżki dźwiękowej do Kill Billa, kto domyślił się, jakie słowo klucz skrywa ten utwór. Zadanie o tyle trudniejsze, że słów tu brak, no ale samotność jest tu tytułowa. Umówmy się, że chodzi o pasterza, który cierpi z powodu samotności i prosi God, help me to survive. Skomplikowawszy nieco, już ujawniam, pierwsze hasło nocy to zdrada. Gdyby nie zdradził, inaczej potoczyłaby się prawdopodobnie historia zbawienia. Prawdopodobnie i więcej na ten temat nie da się powiedzieć. No, sprawdźmy. Oto nasi goście już są w Krakowie. No, niestety, wolałabym ich widzieć i tutaj gościć w studiu i patrzeć im prosto w oczy, bo pytania chyba nie będą łatwe. A więc to od lat nasz przewodnik po trudnym czasie, poeta, publicysta, biograf księdza Józefa Tischnera, Wojciech Bonowicz. Witaj, Wojtku. Witam, dobry wieczór. Właściwie no dobra noc. Tak, tak, tak. Myśleliśmy, że będziemy życzyć sobie nocy dobrej właśnie tuż po północy. Zazwyczaj naszym doradcą był ksiądz Józef Tischner. Powraca, zwrotna. Komentowany, cytowany przez ciebie. I tym razem będziemy mieli szansę odwołać się do jego przemyśleń, ale poprosiliśmy cię, byś pomógł nam zaprosić do rozmowy osobę duchowną. No i udało się. Naszym drugim gościem na łączach jest Wojtku. Przedstaw, bardzo cię proszę. No, ksiądz Przemek Bukowski, filozof, wykładowca Akademii Ignacjanum, mój przyjaciel, razem w różnych inicjatywach tischnerowskich udział bierzemy. Także myślę, że sobie we dwóch poradzimy. Bardzo serdeczny dobry wieczór, czy dobra noc, tak jak powiedziałeś, Wojtku. Bardzo dziękuję. No i dziękuję za wkręcenie mnie w tę rozmowę. Myślę, że będzie bardzo, bardzo fajne. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. O, jak miło. Dziękujemy sobie od początku. Proszę, zdejmijcie mi zwrotną, bo chyba zwariuję do godziny drugiej. Przepraszam bardzo, to jest takie określenie, zdejmijcie mi zwrotną, oczywiście slang, ale kiedy słyszę się swój głos z pewnym opóźnieniem, no to rzeczywiście... To rzeczywiście nie jest łatwo. Dobrze, to może ja teraz wrócę się do naszego gościa nowego, czyli debiutującego w naszym programie, właśnie per ojcze? Per księże. Do nas się mówi przez księża, ale możemy uprościć tę formułę. Ja absolutnie jestem Przemkiem i przepraszam, że tak akurat na łączach, bo powinniśmy to pewnie wcześniej załatwić, ale dla mnie nie ma żadnego problemu. W każdym razie no, my się tytułujemy księża, tak formalnie. No dobrze, to bardzo dziękuję za te informacje. Nie wiem, czy odważę się, Przemku, zwracać się do księdza. No, będę próbowała. Proszę Państwa, no, sytuacja rzeczywiście nie jest łatwa z wielu powodów. Ja mówiąc, rozpoczynamy Wielki Piątek, często zmieniam formułę. Rozpoczynamy piątek zwany Wielkim, ponieważ nie wszyscy, którzy nas słuchają, obchodzą ten czas wiosennych świąt w sposób religijny. No i pierwszy dylemat, jaki pojawia się w naszych rozmowach z Wojtkiem już od lat, w Radiu Świeckim, no właśnie, ono nadaje dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy wierzą. Jak o tajemnicy zbawienia mówić, nie wykluczając nikogo i nie raniąc niczyich uczuć, jak to się mówi, religijnych? Może zacznie Wojtek, no bo już, że tak powiem, ćwiczył ten temat. Ja sądzę, że przez te lata, kiedy się tak spotykamy w okolicach świąt, czy świąt Bożego Narodzenia, tośmy już trochę sobie taki język wypracowali. Rzeczywiście z dużą pomocą tekstów Józefa Tischnera, bo on jakby w założeniu też tak starał się z ludźmi rozmawiać, żeby nie wykluczać. Nawet jeśli pojawiały się bardzo tak intensywnie w jego wystąpieniach, nawet w wywiadach, nie tylko w książkach filozoficznych czy w książkach zawierających teksty religijne, ale także w wywiadach słowa z języka religii, to one się pojawiały w taki sposób, żeby każdy się poczuł raczej zaproszony, zainteresowany, zaintrygowany, a nie odepchnięty. Myśmy teraz w Krakowie żegnali znakomitego filozofa, też z tej takiej grupy tych wielkich postaci krakowskiej filozofii, ojca Jana Andrzeja Kłoczowskiego. To dosłownie kilka dni temu. I to było charakterystyczne po jego śmierci, że wspominali go niezwykle serdecznie uczniowie, którzy rozeszli się w bardzo różne strony. Uczniowie, współpracownicy, ludzie, którzy się z nim zetknęli, jedni religijni, inni przyznający się raczej do pewnego rodzaju agnostycyzmu, inni wyraźnie zdystansowani, ale wszyscy ci ludzie podkreślali, że Kłoczowski, zwany u nas popularnie Kłoczem, to był taki człowiek, który jakby potrafił ten język znaleźć, żeby opowiadać o religii, o swojej fascynacji religią, wiarą, wejściem w ten wielki dramat, o jakim opowiada Triduum Paschalne, a równocześnie robił to z taką subtelnością, z taką delikatnością, że nikt się nie czuł wykluczony. Więc ja myślę, że tu dużo już jest w intencjach. Jeśli my już mamy taką intencję, to na ogół wtedy ten język się robi taki, powiedziałbym, dostosowuje się do tego, kto słucha. I poza tym w samej historii paschalnej, w samej historii Jezusa jest tyle elementów, powiedziałbym tak, pozwalających tak głęboko wejść w człowieczeństwo jako takie, że ona daje, sama z siebie daje po prostu, stwarza taką możliwość spotkania się z ludźmi przychodzącymi z bardzo różnych stron. Ostatecznie ludzie bardzo różni doświadczają i zdrady, i opuszczenia, i cierpienia, i można by powiedzieć takiego kryzysu nadziei i równocześnie wyzwolenia, odnowienia, przebudzenia, odrodzenia, prawda? To są doświadczenia, które są doświadczeniami opisywalnymi językiem religijnym, ale nie tylko. Są opisane w poezji, opisane na rozmaite inne sposoby. I to też jest nasz pomost, który możemy przerzucić jedni do drugich. Nie wiedziałam, że ojca Andrzeja nie ma już z nami. Pamiętam, że to ty mnie zaprowadziłeś, Wojtku, do świątyni. Który to był kościół? Przecież no, dawno nie byłam w Krakowie. No to jest oczywiście Bazylika Świętej tak. Trójcy, ojców Dominikanów. W centrum Krakowa, piękny gotycki kościół, tak. Tak, i właśnie też stworzyłeś ten pomost między mną a ojcem. Nie znaliśmy się wcześniej. I pamiętam tę rozmowę. To tak za każdym razem, kiedy ktoś odchodzi z tych ludzi, których no, wspominamy jako nasze autorytety, za każdym razem myślimy sobie, ojej, jest ich coraz mniej. Nie wiem, jaka jest rola dzisiaj mistrzów w naszym życiu. W moim jest ogromna, no, ale ja należę do takiego pokolenia, kiedy jeszcze mistrzów się miewało i bardzo się ich kochało, szanowało. No i właśnie opłakiwało, kiedy odchodzili. A propos mistrzów, będziemy jeszcze dzisiaj, Wojtku, nawiązywali do księdza Józefa Tischnera, to pozwól, ja zostawiłam sobie na kolejną część naszego spotkania, bo na razie jeszcze próbujemy się jakoś tak rozgrzać. I teraz zwrócę się do Przemka. Księże Przemku, mówimy tutaj o takiej trudności poruszania tych tematów religijnych, tych najgłębszych prawd no, w przestrzeni świeckiej. Ja też kiedyś pomyślałam sobie, że przecież zazwyczaj my prowadzący te spotkania nie jesteśmy teologami. I jakby wchodzenie zbyt głęboko w te tematy jest tak rodzajem profanacji. Ja wiem, że to może brzmi dziwnie, ale że właśnie nie to miejsce, gdzie mówi się o sporcie, o miłości, o żywności, o i tak dalej, i tak dalej. Jednak jest ten podział naszej przestrzeni na sakrum i profanum, chociaż któryś z duchownych kiedyś powiedział, że nie ma tego podziału, ale no, mnie wygodniej jest poruszać się jednak po świecie, w którym wejście do kuchni i usmażenie w niej jajecznicy jest jednak miejscem zdecydowanie profanum, ze sfery profanum, a wejście do kaplicy, gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament, no wiadomo, już nie będę kończyła tego zdania, co ty na ten temat sądzisz? Ja bym się zgodził z tym założeniem, że właściwie każdy z nas jakieś sakrum w życiu ma, bez względu na to, czy nazywamy to sakrum Bogiem, czy piszemy je z wielkiej litery, tak klasycznie rzecz ujmując, czy z małej litery. I do takich właśnie doświadczeń, które się kręcą blisko tego sakrum, są te tematy, którym poświęcona jest ta nasza dzisiejsza rozmowa. To znaczy właśnie temat samotności, tej takiej samotności bardzo mocnej i śmierci. Zresztą oba doświadczenia są bardzo, bardzo bliskie siebie w gruncie rzeczy. Ja mam takie swoje osobiste doświadczenia, jak to ksiądz, czyli powiedzmy branżowe, brzydko rzecz mówiąc, ze śmiercią wielu, wielu osób, znanych mi bliżej, czy mi zupełnie nieznanych. Ale co te doświadczenia mi pokazują? Dla mnie takim miejscem zresztą dla księdza Tischnera też szczególnym w życiu człowieka jest cmentarz. Jaka jest moja obserwacja z pobytów na cmentarzach, z mszy czy nabożeństw, bo nie zawsze są to nawet nabożeństwa, często coraz częściej też w naszej polskiej rzeczywistości, prawda, mówimy tutaj o świeckości, my bierzemy udział w takich nabożeństwach czy pożegnaniach świeckich. I jakby tego nie ujmować, to takim moim jakimś głębokim doświadczeniem obu form, czy można powiedzieć jest ich dużo więcej, jest w gruncie rzeczy na cmentarzu głębokie przeżywanie życia. Mam takie poczucie trochę, że my żegnając osobę, która była nam bliska, w gruncie rzeczy nie myślimy o śmierci tej osoby, chociaż towarzyszy nam samotność, poczucie straty i tak dalej, ale bardziej o życiu tego kogoś, kto odszedł, co on wniósł do naszego życia, co my wnieśliśmy do jego życia. Cmentarz jest dla mnie bardziej miejscem myślenia, paradoksalnie być może, myślenia o życiu. I czasami nawet miałem okazję też, może się tutaj nie wysypię przed przełożonymi, ale prowadzić też taki świecki pogrzeb. Poprosił mnie o to kolega, była taka tragiczna śmierć jego nastoletniego syna na Pomorzu, że właśnie, że towarzyszy nam w gruncie rzeczy to doświadczenie, głębokie doświadczenie życia, tego życia, które jakoś tam oczywiście uciekło, którego straty odczuwamy i tak dalej, i tak dalej, ale jest to właśnie mocne doświadczenie życia i w związku z tym nawet zapraszając, czy witając, prawda, zgromadzonych gości na takiej uroczystości, ja czasem zachęcam do tego, jeżeli już mówimy o tych religijnych obrzędach, żebyście się tutaj za bardzo, że nie wczuwali w treść nawet tego, co będzie czytane i mówione, bo być może w tym momencie nawet nie jesteście w stanie tego zrobić, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, że bardziej skupmy się na naszych emocjach, naszych uczuciach, prawda, jakichś intuicjach, a one wiodą nas w gruncie rzeczy do pewnej wdzięczności za to życie, które no tak po ludzku się tutaj skończyło. To oczywiście nie umniejsza wagi czy trudności tej chwili. To jest jasne, pewnej tajemniczości, którą śmierć w sobie ma, no bo jakby nie było, nikt z tamtej strony jeszcze do nas nie wrócił, poza nie uwzględniając oczywiście tego elementu tutaj religijnego. I myślę, że to trochę pomaga nam w takim przeżywaniu właśnie śmierci. Ona nie upraszcza tematu, ale w jakimś sensie, w moim przekonaniu, pokazuje tak naprawdę sens tego doświadczenia, bardzo trudnego. Tak, no bardzo dziękuję za te uwagi, za te przemyślenia. Tyle lat nad tym właśnie, że tak powiem, zastanawiam, ale od tej strony na to nie patrzyłam. Naprawdę jestem wdzięczna tobie, Przemku. Czy, ponieważ to okrążenie, jak ja to nazywam, już kończy się, to czy Wojtku, ty chciałbyś coś jeszcze dodać do tego, o czym rozmawiamy na tym etapie? Wojtek Bonowicz? Myślę, że to świadectwo, bo to tak by trzeba powiedzieć, że świadectwo Przemka jest takie bardzo, bardzo dobrze pokazuje to, co usiłowałem powiedzieć, że są takie doświadczenia, które nas jednoczą właściwie, trochę nawet nie wiadomo, jak nazwać tę płaszczyznę, na której się wtedy spotykamy. Przecież na tych uroczystościach wszystko jedno, czy one mają charakter religijny, czy świecki, jest jakaś taka płaszczyzna, że może w nich wziąć udział i wierzący, i niewierzący, i ksiądz, i nie ksiądz. jest coś bardzo, mówimy w takich okolicznościach zwykle, jest w tym coś bardzo ludzkiego, prawda, takiego, bo po prostu to jest ten moment, który wymaga jakby od nas takiego napięcia, natężenia się, jakby przyjrzenia się właśnie sobie, potem sobie wzajemnie. I ja muszę powiedzieć, że to jest, nawet czasami się tak, już ludzie rozchodzą z cmentarza i mówią udany pogrzeb, prawda, że udało się było. To, prawda? To, co to znaczy? To znaczy, żeśmy coś wspólnie przeżyli takiego, takie poczucie, to dobrze wyrażał ten fragment z Marcina, od którego zaczęłaś dzisiejszą audycję. Tak. Bo przecież my tam się spotykamy po to, żeby temu umarłemu, tej umarłej powiedzieć, myśmy cię kochali. A nawet w czasie teraźniejszym. Kochamy cię. Tak, tak, prawda? I kochamy cię i chcemy być z tobą i nie bój się. Ja pamiętam takie taką mszę żałobną, kiedy żegnaliśmy wybitnego lekarza Andrzeja Szczeklika w Krakowie i biskup Grzegorz Ryś, który miał homilię wtedy w czasie mszy, zacytował z jego książki zdanie, które było takim ważną, które było taką ważną deklaracją lekarza. Pacjent od lekarza oczekuje, pisał Szczeklik, jednego, że usłyszy: nie bój się, razem stanę przy tobie, razem spojrzymy w oczy śmiertelnemu niebezpieczeństwu. I było piękne kazanie dotyczące tego, co profesor w życiu zrobił, ile razy ryzykował także życiem, żeby no, w imię pacjentów, w imię zdrowia ludzi, których będzie leczył, zdecydował się w pewnym momencie nawet eksperymentować na samym sobie. I na końcu tego kazania jeszcze raz, ale już w obliczu trumny, w obliczu śmierci, zwrócił się do tego zmarłego: nie bój się, stanę przy tobie, razem spojrzymy w oczy temu śmiertelnemu niebezpieczeństwu. I to było kazanie, tak powiedziane, homilia, no, w trasie liturgii, prawda? Ale taka homilia, do której wszyscy byli zaproszeni, ktokolwiek w tym kościele był, z czym tam przyszedł, jakie miał sprawy z Panem Bogiem, czy ze wspólnotą kościoła, bo to nie jest to samo. Przemek potwierdzi. Tak jest, To po prostu każdy się czuł, jakby, znaczy każdy poczuł, że biskup trafił w sedno tego, co się tam działo. Nie? Więc o tym myślmy. Znaczy, ja jest generalnie, tu my z Przemkiem pracujemy w takich obszarach i z taką chyba intencją, żeby raczej między ludźmi przerzucać kładki niż zaznaczać mocno różnice. A nawet kiedy się zaznacza różnice, to się robi to w taki sposób, żeby było wiadomo, że tak powiem, że podział jest na pewnym wspólnym gruncie. Nie? Że my dalej stoimy tak naprawdę na pewnym wspólnym gruncie. No bo tym gruntem jest życie nasze po prostu. Nie? To, że ludźmi jesteśmy w takim, a nie innym świecie, w takim, a nie innym czasie i tak dalej, i tak dalej. Tak. Jeśli ja mogę się włączyć odrobinkę, bo tak. też mi się taka przypomniała bardzo doświadczeniowa, jak właśnie Wojtek mówił o tym nie baniu się, prawda, nie bój się. Bardzo często to też taka nasza intuicja gdzieś podpowiada nam i często tak się kończą zarówno te uroczystości kościelne, jak i niekościelne, taką prośbą rodziny albo taką zachętą do tej osoby, która odeszła: odpocznij. I to też jest takie bardzo ludzkie: odpocznij, teraz już odpocznij. Bo życie bywa bardzo trudne, bardzo skomplikowane w przypadku tego młodego chłopaka, o którym wspominałem, i jego pogrzebu, właśnie tragiczna, wiadomo, śmierć, całe okoliczności i tak dalej. Pytając, co mam powiedzieć na końcu, no, takiego biograminku, życiorysu, który sobie wspólnie przygotowaliśmy, żeby na tej uroczystości on wybrzmiał, to mama, też mi od lat znana, właściwie 30 lat się znamy, powiedziała, powiedz na końcu, Kacper, odpocznij. Bo on się bardzo gubił, bardzo męczył, bardzo wrażliwy to był też człowiek i było mu trudno, tam bardzo skomplikowana też sytuacja rodzinna. Więc właśnie ten taki apel, to jest to, o czym Wojtek powiedział, to jest to, co łączy nas wszystkich. Bez względu na to, czy gdzieś tam wierzymy w drugą stronę, albo w jej konkretny wygląd, jeżeli możemy użyć takiego słowa, to jednak no, troska czy miłość do tej osoby, dla której tutaj jesteśmy, która paradoksalnie właśnie jakoś wszystkich łączy, wtedy jest bardzo ludzka, jest taka ogólnoludzka. Tutaj się nikt z tego nie wyłamuje. Piękne. Przepraszam bardzo, tak troszkę unoszę się nad ziemią, a nawet bardzo nie troszkę, ale no, pewne zdania powtórzę się dzisiaj, słyszę po raz pierwszy, czy pewne sugestie, pewne takie właśnie pomysły. I tak sobie też pomyślałam, że zwrócę się teraz do ojca Andrzeja i do Kacpra. No jest już okej, prawda? A za kilka minut spróbuję zadać kluczowe pytanie tej nocy. Najpierw pieśń świecka, jak najbardziej, odpowiadająca na drugie hasło wydania. Say something smart, something else, something that I can't expect, something true, something real. I don't need your plastic mind, I don't need your plastic car. Pieśń jednak świecka, zespołu o nazwie świeckiej jak najbardziej, ale to mocna odpowiedź Michała na hasło ból. Właśnie napisał do nas pan Brantysław i podpowiedział nam jako słowo klucz cierpienie. Panie Adamie, no to właśnie dzisiaj jest o tym, między innymi. Więc ból i cierpienie, to właśnie są te słowa, te hasło. Nie przedstawiłam naszej ekipy. Dobry wieczór, więc w imieniu Eli Różyckiej, Wojtka Dorosza oraz Michała Żołądkowskiego, no i oczywiście w swoim imieniu, witam się z Państwem raz jeszcze i w imieniu wszystkich pogubionych owiec, bo uważam, że mogę spokojnie zaliczyć się do tego stada. Może się zdarzyć, że pasterz będzie coraz bardziej samotny, jeżeli nie zdołamy się odnaleźć, prawda? Gośćmi Trójki pod Księżycem są w Krakowie ksiądz Przemysław Bukowski, jezuita, oraz Wojciech Bonowicz, wiadomo. A to, słyszymy się? Słyszymy się, cały czas się słyszymy. Doskonale. Ja tylko wtrącę, że Przemek nie jest jezuitą, może słowo powie na ten... Pracuje dla jezuitów, ale... Pracuje dla jezuitów, dokładnie tak. Ajajaj, no to był falstarcik, no trudno, więc to może, dobrze, to maleńkie wyjaśnienie. Ja się nie obrażam, mam nadzieję, że jezuici też się nie obrażą. Aha, no dobrze. No tak, to troszkę mała konfuzja, wycofuję już. O co było pytanie? Dobrze, więc jeszcze raz. Ból to jest jedno z tych haseł kluczy, które towarzyszą nam, bo właśnie może nie znasz tej formuły. My zbieramy, kolekcjonujemy różne słowa, które mają opisać nasz świat. No i Państwo goście, Państwo słuchający nas, my sami poddajemy różne słowa. No jest, mamy ich już ponad 100 na pewno. No i je umuzyczniamy, ale w taki popowy sposób, no taki normalny, trójkowy. Umuzyczniamy oczywiście w kolejnych audycjach, a nie na bieżąco. No więc ból jest jednym z tych haseł tej właśnie nocy. Uprzedzam, obaj panowie, może tak powiem, obaj goście, pod koniec naszego spotkania zostaną też poproszeni o zaproponowanie nam jakichś słów kluczy, pod warunkiem, że jeszcze, znaczy my je umuzycznimy, pod warunkiem, że jeszcze nie były do tej pory, że tak powiem, realizowane. Dobrze, kluczowe pytanie teraz, nie słowo, pytanie nocy wielkopiątkowej brzmi. Teraz będziemy zaczynać od księdza Przemka. Dlaczego musiał cierpieć, umierać w tych potwornych męczarniach, a ów jeden z 12, dlaczego musiał zdradzić? Bardzo dobre pytanie. Pytania są zawsze bardzo dobre, kiedy jest ciężko odpowiedzieć. Właśnie, bo teologicznie i branżowo to pewnie znalazłbym jakąś szybką tutaj wymówkę na zasadzie tej, że to było jakoś tam wpisane w dzieje zbawienia i tak dalej, i tak dalej. Ale tak po ludzku, rzecz ujmując, bo staramy się tutaj po ludzku rozmawiać nawet o tych rzeczach, sprawach religijnych. Myślę, że Chrystus właśnie czy musiał, czy chciał przejść przez wszystkie ludzkie doświadczenia. I do tych doświadczeń należy także doświadczenie zdrady. Bardzo tajemniczej zdrady, bo znowu wracając do... Ja pamiętam taką... To chyba była katecheza Benedykta XVI. Bardzo mnie zainteresowała, chociaż nie śledziłem jakoś regularnie tych katechez. Ale pamiętam, że wypowiadał się na temat właśnie zdrady Judasza i użył takiego ciekawego sformułowania. Ja je oczywiście sparafrazuję. W każdym razie sens był taki, że zdrada Judasza pozostanie na zawsze tajemnicą. I właściwie tyle, aż tyle albo tylko tyle. Dlaczego ona musiała się dokonać? No, w Ewangelii oczywiście mamy jakichś tam ślady tego, jak do tego doszło i tak dalej, i tak dalej. Też tragiczny los, prawda, samej postaci. Ale myślę, że to słowo tajemnica jest tutaj jakimś takim kluczem, bo każda zdrada jest swego rodzaju tajemnicą, prawda? Bo zdrada jest czymś, jest jakąś odpowiedzią zła na dobro, tak mówiąc bardzo ogólnie i może troszkę filozoficznie, jest jakąś odpowiedzią zła na dobro. Dlaczego właśnie jest tajemnicza? Dlatego, że tak nie powinno być. Prawda? My gdzieś tam czujemy, że za dobro powinno się dobrem odpłacać, a nie złem. A zdrada jest jakąś taką formą właśnie dziwnej odpowiedzi, takiej niepasującej odpowiedzi. I teraz wracając do tej głównej postaci, która nas religijnie i niereligijnie być może też jakoś inspiruje w tych dniach mocno, to wydaje mi się, że właśnie Chrystus czy Bóg chciał przejść przez wszystkie ludzkie losy i takim losem jest też paradoksalnie śmierć. Prawda? Śmierć należąca do życia, śmierć Boga, jakbyś tutaj w ogóle rozum się lasuje przy takim pojęciu. Ale śmierć jest wielorakim doświadczeniem. My tutaj już trochę o tym żeśmy powiedzieli, ale wydaje mi się, że taki moment najtrudniejszy w tej śmierci i w śmierci Chrystusa również to jest samotność. To jest, prawda, w umieraniu nam mogą towarzyszyć inni ludzie i zazwyczaj tak jest, że ktoś nam w tym umieraniu towarzyszy. Ale śmierć jest momentem, w którym pozostajemy absolutnie sami ze sobą i z pewną tajemnicą, która nie wiadomo czym będzie, właśnie za moment, za minutę, za pięć minut, za pół godziny, co się wydarzy, czy będzie jakieś właśnie wielkie światło, czy będzie wielka ciemność. I Chrystus podziela właściwie te ludzkie nasze doświadczenia, mówiąc: Ojcze, czemuś mnie opuścił? To jest moment takiej głębokiej samotności. Ja myślę, że tutaj nie było żadnej gry z jego strony, nie? Tylko faktyczne doświadczenie ogromnej samotności. Dlatego no właśnie śmierć jest tym trudnym, bardzo trudnym, być może najtrudniejszym momentem życia, bo ta samotność, czy to cierpienie, które się wiąże ze śmiercią, bez względu na to, czy moją osobistą, czy kogoś innego, ona no, wiąże się z tym, to są w ogóle chyba najtrudniejsze chwile w naszym życiu, kiedy spotyka nas coś, czego nie wybieramy do końca. Kiedy to po prostu przychodzi. Przychodzi na nas, nie? Śmierć dziecka, śmierć rodzica. My się jakoś do tego oczywiście przygotowujemy, ale to nigdy nie jest nasz wybór. Jest wręcz przeciwnie. My byśmy woleli jeszcze żyć. Nawet sama biologia, instynkt naszego życia, on ciągle gdzieś tam próbuje przetrwać, przeżyć własną śmierć. No i ten moment, kiedy jednak się musimy z nią skonfrontować, jest właśnie szalenie trudny. Chyba tak sobie myślę, z uwagi na to, że to nie jest nasz wybór, że to jest poza naszą kontrolą, a my jednak chcemy, no życie polega na tym, żeby brać życie za rogi, żeby mieć wiele rzeczy pod kontrolą, a tutaj tracimy kontrolę. No nie jesteśmy w stanie jakby wyszarpać więcej, mówiąc trochę brzydko. Więc ten moment właśnie takiego braku wyboru, tak mi się wydaje teraz, to są takie moje impresje tutaj na tu i teraz. Powiedział ksiądz o tym, że wszystkie doświadczenia ludzkie miały być bliskie głównemu bohaterowi tych opowieści ewangelicznych, no ale uwaga, wszystkie z wyjątkiem grzechu. A przecież grzech jest obok śmierci najpotworniejszym doświadczeniem człowieka i tutaj no właśnie ten, który zdradził, był unurzany w tym grzechu. Czyli z jednej strony mamy tego wolnego od tego potwornego doświadczenia zła, a z drugiej strony mamy tego, który jest tym zakładnikiem, właściwie ofiarą obok głównego bohatera, ofiarą całej tej historii zbawienia, no bo właśnie unurzany w tym najpotworniejszym obok śmierci, czyli w grzechu. Ojej, zastrzeliłam. To może teraz Wojtek? Ja oczywiście tak myślę cały czas o tym, w jaką stronę ta rozmowa zmierza, bo rzeczywiście jak się pojawi już pojęcie takie jak grzech, prawda, to my przechodzimy trochę w taką sferę już ściśle religijnej refleksji. No tak. Prawda? I wtedy musimy się zastanowić, ono to jest pojęcie czytelne oczywiście dla wszystkich. No, synonimicznie jakoś zło, no też może tak, być. Tak, w kulturze. Ale tu jest sprawa głębsza, bo Powiedziałbym, że ten moment opuszczenia, prawda, jest takim momentem rzeczywiście, który bardzo mocno jest w kulturze obecny, w różnych kulturach on się pojawia, ale tutaj nabiera w tej opowieści paschalnej takiego niesamowicie dramatycznego wymiaru. Rzeczywiście to jest też taki rodzaj śmierci, w którym nie tylko chodzi o to, że chcą zabić, ale też chcą tak bardzo poniżyć, żeby powiedziałbym, żeby śmierć była ulgą wręcz. I my wiemy po doświadczeniach, może mocniej po doświadczeniach XX wieku, że jest coś takiego w naturze ludzkiej, jakiś rodzaj takiej skazy, że nie tylko odbiorę życie, ale jeszcze jakby tego, któremu odbieram życie, upokorzę dodatkowo. Chcę jeszcze jakby pozbawić go godności, pozbawić go twarzy, nie? Więc w całej tej historii jest dużo takich motywów, które są w gruncie rzeczy bardzo realistyczne, bardzo takie bliskie doświadczeniu. No, przyglądamy się, no tak to trzeba powiedzieć, przyglądamy się w jakimś stopniu, niektórzy z nas w tym uczestniczą, starają się zaangażować w pomoc tej wojnie, która się toczy. No, zresztą nie tylko tej, przecież toczy się tych wojen wiele w tej chwili na świecie. Mniej się interesujemy, nie wiem, Afryką, ale ja akurat z powodów pewnych bardzo uważnie śledzę, co się dzieje w Afryce w tej chwili. To są ogromne dramaty, ogromne dramaty i widać właśnie wszędzie to, co widać w Wielki Piątek na Golgocie. To znaczy, że ludziom jakby chcieli zgotować to piekło, tą pasję. Coś takiego w człowieku jest i to, żeby tak no wprost powiedzieć, o co w tej opowieści chodzi, to Pan Bóg jakby chce przekroczyć. Nie? Jezus chce to przekroczyć, chce to przezwyciężyć. W sposób tajemniczy w jakimś sensie dla nas. No nie da się tego tak łatwo przełożyć na język dyskursywny, ale i w tym sensie on właściwie nawet nie jest na tym krzyżu wolny od grzechu, bo tam jest taka formuła bardzo ważna moim zdaniem w teologii chrześcijańskiej, że grzechy całego świata on nosił, że w tym momencie on jakby bierze i czyni je swoimi. To jest bardzo zaniedbywany moim zdaniem moment, albo ewentualnie zeksponowany, żeby pokazać, jakie to my jesteśmy straszne grzeszniki. Aha, aha. A tu jest coś innego ważnego, to znaczy, że on się staje do tego poniżenia, którym ludzie go jakby przygniatają, on jakby sam bierze jeszcze na siebie, no nawet winę tych ludzi, którzy go zabijają, prawda? On bierze ich na siebie, prawda? I to są wszystko metafory, ale one chcą nam powiedzieć znowu coś bardzo takiego rzeczywistego. Musimy to przekroczyć, musimy to przekroczyć, musimy to pokonać. Znaczy musisz pokonać w sobie człowieku tą chęć poniżenia drugiego, zniszczenia drugiego. Ona jest, bardzo wielu z nas. Ona się objawia nawet na ulicach czasem, w manifestacjach, w protestach. W internecie jest tego mnóstwo. To nie jest niewinne, że ludzie piszą sobie lepiej, żebyś umarł. Lepiej, żeby cię nie było, kiedy się wyzywają i pozbawiają się, powiedzmy, pozbawiają się godności i tak dalej. To się wszystko odbywa na naszych oczach, prawda? I to Wielki Piątek ma być jakby takim, no, wielką próbą przekroczenia tego, przezwyciężenia. Ja to tak czytam przynajmniej. Tak, ja tak pomrukuję, ale pomyślałam sobie, dobrze, trzeba się uderzyć w tę pierś, bo to my też w tym uczestniczymy. Nie tylko jesteśmy odbiorcami tych hejtów, fejków i tym podobnych, ale sami też, jak mówię, powiem tak, że było trochę weselej, mamy za uszami, prawda? Więc to też nie jest tak, że wy i my tutaj, tacy fajni, pewnie ksiądz I Wojtek, to już prawie osoby święte, ale ja mówię o takich normalnych, co też siedzą przed mikrofonami i rozrabiają. Nie zaprzeczam wyłącznie przez grzeczność. Tak, dobrze, tak, dziękuję. Jest. Ja się podpisuję, ale jeśli można, bo wydaje mi się, że Wojtku, że ty właśnie mówiłeś to tak bardzo, bardzo fundamentalnie. To znaczy te dni w gruncie rzeczy pokazują bardzo wielkie sprawy, najważniejsze sprawy w życiu każdego człowieka. To znaczy jakiś bój, który się w każdym człowieku dokonuje właściwie każdego dnia, czy to tak jak wspomniałeś, czy to będzie ulica, czy to będzie internet, wszystko jedno. To jest ta walka, która się dokonuje między dobrem a złem. Nie? W każdym z nas, bez wyjątku, po której stronie ołtarza stoimy, nie? To ona się dokonuje w nas i pokazuje właśnie, że na dobro można reagować złem, można reagować właśnie zdradą, hejtem, bez względu na to, jakbyśmy to tam nazywali. Można oczywiście reagować dobrem, jest to jakaś forma sprawiedliwości, ale w człowieku jest też coś takiego, w każdym z nas, że niestety na dobro, właśnie, z jednej strony reakcja dobra, z drugiej strony, że może być reakcja, naszą reakcją jakieś zło. I ze złem podobnie, nie? Jeżeli ktoś mi, każdy ma takie doświadczenie, gdzieś tam zaczyna ubliżać, nawet w internecie, na Facebooku, to można oczywiście wejść w ten dyskurs, być takim sprawiedliwym, prawda? Że ja oko za oko, ale można też to przerwać. Po prostu. I te dni, Wojtek to świetnie zauważył, są trochę po to, żeby pomyśleć, jaka ma być moja reakcja. Czy ja chcę kopać ten dół, który we mnie i drugi chce kopać, albo może to ja jestem tym kopiącym, nieważne. W każdym razie, czy będziemy ten dół kopać w nieskończoność, aż się dokopiemy do jakiegoś piekła, wcale nie rozumiejąc go religijnie, tylko do jakiegoś takiego ludzkiego piekła, czy być może stać mnie na to, żeby właśnie zrobić krok w drugą stronę, albo żeby powiedzieć stop, po prostu stop, nie dlatego, że jestem lepszy od kogoś, bo to nie o to chodzi, tylko dlatego, żeby ten dół w końcu przestał się kopać między nami. Myślę, że to jest fundamentalne w tych dniach, dlatego one są takie mocne, my mówimy właśnie wielki, prawda? Wielki tydzień, Wielki Piątek i tak dalej. Właśnie dlatego jest wielki w moim przekonaniu, że on pokazuje nam tak naprawdę największe sprawy naszego życia, czyli te, które się rozgrywają między, mówiąc ogólnie, ale każdy może tu sobie jakiś szczegół dodać, między dobrem a złem, które jest w nas gdzieś tam w dziwny sposób, ale jest w nas również to zło, któremu dajemy drogę wyjścia albo powstrzymujemy. Tak, dobrze, ale to skoro to słowo zło krąży gdzieś tak jak ta bzycząca mucha wokół naszych uszu, to jeszcze zapytam, pewnie już miliony zadawały to pytanie, ale no dobrze, trudno. Dlaczego my ludzie, tu i teraz i w ogóle wszelcy ludzie odpowiadają czy odpowiadamy za słabość, nieposłuszeństwo pierwszych rodziców? Będzie ksiądz pierwszy, czy będzie Wojtek? To jest do mnie pytanie. To jest do mnie. Wojtek, mam wrażenie, poniekąd na to odpowiedział. To znaczy, nawet jeżeli nie ujmiemy tego jakoś tak teologicznie, to wyczuwamy, że jest w nas swego rodzaju skaza. Wojtek tu wspomniał o tych doświadczeniach takich bardzo trudnych, historycznych XX wieku, ale wcale nie trzeba do tych doświadczeń sięgać, nie? Ja tu nie chciałbym mówić o idei grzechu pierworodnego, prawda, chrztu, który i tak dalej, dalej, bo ta skaza dalej w nas jest, nie? W gruncie rzeczy. Ona dalej w nas jest. I właściwie w bardzo wielu sytuacjach takich codziennych w naszej głowie dokonuje się taki wybór, czy walka właściwie, swego rodzaju walka, jakaś bitwa z tym, czy ja wybiorę, jakby pójdę za, dam upust tej mojej skazie, temu bólowi, który gdzieś tam się rodzi, czy jednak ten ból inaczej rozwiążę, nie? Ja bym do tego w ten sposób podszedł, bo tutaj też mam takie swoje oczywiście przemyślenia na temat... Najczęściej się też mówi w Kościele, prawda, że jest grzech pierworodny i jest moment chrztu, który tam wybiela ten grzech pierworodny. Bardzo nie lubię takiej interpretacji, że wtedy to już się stajemy tacy święci i prawda, nie wiadomo jak. Dużo bardziej mnie przekonuje w